राम। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, कार्तिक कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 8 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम। हरे शरणा, हरे शरणा, हरे शरणा, हरे शरणा, हरे शरणा, हरे शरणा, हरे शरणा, हरे शरणम राम राम राम राम राम राम राम। अपना स्वरूप क्या है, ये बात अगर आप ठीक सुन रहे हैं तो बड़ा पार। अपना स्वरूप है चिन्मय सत्ता, शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, ना स्थूल स्वरूप है, ना सूक्ष्म स्वरूप है, ना कारण स्वरूप है, ये सब प्रवृत्ति है, ये सब प्रवृत्ति है। और चिन्मय सत्ता है, मानव ज्ञान रूप सत्ता है, वो अपन रूप है, ज्ञान सत्ता है। ज्ञानी कोई नहीं है, ज्ञानी में अहंकार होता है, ज्ञानवान ज्ञान ज्ञान ज्ञान और सत्ता। एकदम सार बात है अपना स्वरूप है, उस स्वरूप की परमात्मा के साथ एकता है, सच्चिदानंद कहते हैं परमात्मा को, सत्चित आनंद, तो सत्चित है, चिन्मय है और सत्ता है। आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप ध्यान में दुख नहीं है, ज्ञान स्वरूप ज्ञान में, और भक्ति में वर्धमान आनंद है, ज्ञान में दुख नहीं किंचित भी, इस वर्ष आनंद स्वरूप है, परंतु भक्ति में वर्धमान प्रेम है। उसमें दो बात होती है, कभी परमात्मा के साथ एकता, कभी परमात्मा के साथ भिन्नता, दो बात होते हैं भक्ति में। जब भिन्नता होती है तो सब अभिन्नता, और भिन्न माने वो जो है वो हमारा है, हम है सब ज्ञान है, और हमारा है ये भक्ति है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, वो परमात्मा हमारा है भक्ति हुई, और वो परमात्मा मैं हूँ ये ज्ञान हो गया, वह मैं नहीं है कहते है मैं हूँ, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, केवल ज्ञान है, केवल सत्य बात ज्ञान रूप सत्ता, और ज्ञान रूप चिन्मय सत्ता, सत्ता चिन्मय सत्ता रूप अपना, ये अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप का बोध है, ज्ञान है ये मुक्ति है। और वो जो है वो मेरे है और मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। अब भगवान अपना है ये भक्ति है वर्तमान प्रेम। जब वो ज्ञान के साथ एक हो जाता है तब ठीक है, जब भक्ति है रस आता रस तो ज्ञान वा ज्ञान जो स्वरूप है वो मेरे है ये भाव भक्ति है। वो मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ ये छुटता नहीं है, ये रहता है, ये रहता हुआ मैं परमात्मा हूँ, ये अज्ञान भक्ति है। भक्ति चार रस है, सख्य वात्सल्य माधुर्य दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य। तो पहले क्या था? दास्य दास भाव है, दास भाव सदा भाव और वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव ये चार रस है भक्ति। ये चार रस भक्ति से पहले भी होते हैं और भक्ति बाद भी होते हैं। अभी भगवान ने मेरा सजा है, मैं भगवान का दास हूँ और आना शुरू भगवान है। माधुर्य में क्या होता है? माधुर्य में विस्मृति हो जाती, विस्मृति जैसे कृष्ण भगवान बच्चों में लिए गए उसी में भरते उसी में भर देखा देखा, तो ये है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव विस्मृत हो जाती है, जब माधुर्य भाव है ये भाव है उसे कहा सब ऐसी शक्ति आती है कभी मंदिर ले गए। ये माधुर्य भाव और ऐश्वर्य भाव भगवान ही सेवा में रहते हैं। माधुरी भाव तो माधुरी भाव में ऐश्वर्य भाव भूल जाता है, माधुरी भाव है बड़ा विलक्षण है, भगवान अपने ऐसे भूल जाते हैं। संपत्ति ने कह दिया था कि रावण रह गया, फिर भी चारों तरफ बंदा हो गया खोजने के लिए। और लक्ष्मण जी को कहते हैं कि मेरे पत्ता हो जाए कहाँ सीता मैं ले आऊंगा मेरे। ये माधुरी है मेरा बोलते दोबारा था रामायण में, रामायण में दोबारा माधुरी भाव सीता की वर्ण करते हैं। ये दास मेरे ये पूज्य भगवान दोबारा की होते एक लक्ष्मी कहते हैं एक आप रावण है एक आप अश्मति होती आज ये हर्षित हो रहे हैं अभी शिवा हुआ शिवा हुआ तो बताया नहीं। एक बात तो का हरण होने के बाद में खोज करते हुए जाते हैं। और एक बार चातुर्मास के बाद में लक्ष्मण जी से बात करते हैं। यही दो बात। पता नहीं तो मैं ले आऊ और हमारा देखो मुद्रा जी ने ये जवाब है ये जाएगा ये पता रखा ज्ञान मान दिन है कि भगवान फंस रह दो फिर तो खा ले रहे खा जाऊंगे तो खा गया तो सुरसा जी ने रूप बनाया और सुख बना लिया फिर बनाया तो फिर बना लिया फिर बनाया फिर बन गया तो पट मुंह में चले गए उसे देखना तीन भाव होते हैं वियोग भाई एक छाया पड़ने वाले रक्ष एक लंकर लंगरी और एक सुसा सुसा और छाया पड़ने वाले सिंह का राक्षस सिंह है तो तीन है सातवें लंकनी है खाऊंगी यहाँ चोर लंका में जो चोर आता है तो खा जाते हो मुक्की वाली से तो रक्षा करना उसका काम था वो ना तुम ये दिए थे तुम कहते चोरों खा जाऊ तो पहले रावण को खा सूर्य उसने करी मेरे को चोर छोड़ दी है रावण महाचोर है ला ले गया खाते ही नहीं मेरे को खाते वो कहीं मारे लड़ बनाए बस आज उन्हें सुख हो गया ऐसा सुख हुआ नहीं खून था तो सर मर गए तू लाए कांग तू लगता मिले जो सुख लव सत्संग ये सत्संग हुआ तो बढ़िया सुख ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कहा था बिगल हो रहे जब कभी मारे तब जाते और बांध दिया बैठो राष्ट्र मार दिया अक्षय को खेल दिया अक्षय अक्षय उल्टा काम हो दिया रात में पहचान पास पोस उदाह हुए पैसे आए बैठा सर से कर दिया इन्हें काश लाता आग घास किस लगा बालता सर से नहीं सहायता करिए पोसे तो हो जाए रब्बा सब सहायता करिए कौन बात हो गई पैसा है शार्द में देना शार्द कर आवाज नहीं सत्ता से हो गया उठ गया लोग सच्चाई में बात सुनी ऐसा है मेरा राष्ट्र मैंने आकाश में नदी में किसान की नदी में आये आकाश में नदी आई आएगी राम जी गया तो बहुत अच्छा काम किया तो ट्राई बोले महाराज ये कहने में पत्र हो जाए मेरा तुमने काम किया सब काम किया आपकी कृपा ने आपने भी मेरा काम किया तुम एक बार सुती एक बार पति तो ये माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों सेवा करती है भगवान की सेवा करती है माधुर्य होती कभी ऐश्वर्य होती माधुर्य में हमारे खिलाफ साथ में चेहरे में कोका उठाया तुम बड़े आदमी में गए चार घर आती हुई बड़े हुए तुम गोप गाय पूछती ग्वाल वालों को वो कहा है क्या करिए उनका वो तो मित्र पूछ रहे कोई पूछ दे ऐसी लीला है भगवान की ये संसार अलीला है अद्वैता है ये सब भागवत में है दूसरे हम तीसरे से जाना है छठा अध्याय है भगवान जैसी लीला है तो भगवान की प्राप्ति के लिए बढ़िया चीज है ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर ये जीव मात्र का स्वरूप है जीव मात्र संशय में चिन्ह में श्रद्धा ईश्वरांश अविनाशी चेतन अमर विश्राम दो तरह होता है एक तो विश्राम जब काम करते हैं लघु पिंड चलते हैं वो बैठ विश्राम है वो भोग है वो विश्राम भोग है और सत्यदास ईश्वर जीव अविनाशी चेतना बल से ये इसलिए ये योग है ये योग दूसरे भोग तो परमात्मा सत्ता है उस सत्ता में निर्भर रहना सिनेमा सत्ता में अपना स्वरूप है ईश्वर से जीव अविनाशी ये पांच बात है वो दो में सिनेमा सत्ता ये है स्वरूप जीव का इसमें लेना है इसमें लेना है तो अगर संयोग भी योग नियोग तब विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीता दुख संयोग वियोगम योग स्व निर्वण चेत सैदायित से ऐसे भगवान भी विचित्र है। हाँ भगवान या फिर वो ज्ञान उत्तर काल में या वो ये दास सख्य माधुर्य नाम लोगों ने समझा है स्त्री पुरुष का संबंध वो नहीं है। माधुर्य नाम ऐसे बोलो ऐसे बोलो मधुर भाव मधुर भाव जैसे राजा होता है राज सिंहासन पर और घर में बाल बच्चों के साथ होता है वो है माधुरी और राज सिंहासन ऐश्वर्य ऐसे बदलने ऐश्वर्य माधुरी विचित्र वहां गृहस्थी है वहां राजा नहीं है बार बच्चा खेल है तो जब कोई वो फिर हंस है तो मधुर भाव होता है ऐसा मधुर भाव में भगवान लीन हो जाते ऐसे लुप्त हो जाता और बाद में भगवान याद नहीं रहता कि गिरिराज ने कहा ना बात मारी बहन याद नहीं रहती मैं जाऊँ तो नियम हुए नहीं हूँ मन फटे महाराज ये भगवान हेलो भगवान तब बड़े में गई फिर बार बार गाल लाए बताइए कपड़े भी बढ़िया सिंगल लाठी बाजार भी बढ़िया फटोरे जूती भी बढ़िया बार बार सूते फटी जूती थी भगवान मोहित करते थे भगवान को ब्रह्मा जी मोहित हो गए सत्या सत्या उत्तर जी के साथ में राम जी शांत थे राम जी वो गौ जो मारे पढ़ रहे हैं, समय छोटे बच्चे में दूध पिलावे बड़े बच्चा हो तो बदला क्या कहो तो ये भगवान समाज हो रही है। गुरुदास भगवान अब जान दे मामू उठा मार से दरवास अब अगला करते हैं अब जान दे पर दस में या जन्म जा देश इस वजह से सही रूप बनता है तो सही दो हम हिंसा करते हो एक हंस हिंसा एक गति तो भगवान का दूसरा है वो गति देने वाला है दूसरी गति हम हिंसा करते हो तो सही दो हो सकता है सही गति भगवान हास सब सदी वो हिंसा नहीं है मुक्ति है भगवान का सर हो जाओ सीधी सर बात है बहुत बढ़िया है सर्व गुहे तम भूय सुनोगे परमम बचा फिर मन मना है सर्व गुहे तम एक बार यार नहीं तो मैं एक बार यार एक वो सर्वित यो मामे मशुम मुझे जाना थे पुरुषोत्तम सर्वित एक बार सर्वित ज्ञान भी नया कहीं भी भक्त महात्मा भक्ति लिए सर्वित भी भक्ति लिए ज्ञान के लिए नहीं ज्ञान योग कर्म योग साधन है भक्ति साध्य है जन्म सफल हो गया परमात्मा भगवान की लीला में भगवान के चिंतन में मस्त हो जाओ हमारे भगवान भगवान शरण में डूब जाए अपने आप को ध्यान से उसी में ध्यान तो अपने में मतम प्रिय ज्ञान तो अत्यतम सच में प्रिय ये प्रेमी भगत का नाम है ये प्रेमी भगत का नाम है ज्ञान है नारायण नारायण नारायण नारायण।